mieście siedmiu mostów. Dziś znowu wszyscy zawodnicy na aucie. Pół Warszawy odsypia w domu, a pół do domu wyjechało wczoraj po fajrancie. Kto tu napłynął i czuje, że traci znów, że coś ucieka, popłynie dalej. Trudno, sobota przed siódmą, wracam z pracy. To się nazywa po warszawsku urlop. Miasto eko żywności, eko spalin, eko robienia się wała nawzajem. Widzisz, wszyscy tutaj zamieszkali, nie ma chuja we wsi. Już wiesz, zmiany nie dla nas południe, pylica i duszność, ani północ, same wodorosty, Nysa ani Odra, dziki zachód, ani ściana wschodnia. Pod tę ścianę możemy się odlać. Wobec Warszawy we właściwej postawie będziesz całując nas w kranik. Tak, wszyscy składamy się z komórek z jądrami. Znaczy komórki mają jądra, a nie my sami. Tak, my tu palimy liliowe wołgi, wymawiamy się bólem głowy. Oglądamy Magdę M w TVN, ćwiczymy nogi, czytamy w kiblu L, spuszczamy wodę. Kochamy uległe laski bez ambicji, ale jesteśmy elastyczni, przyjmiemy wszystkich, nawet jeśli mają głównie potrzeby, a zamiast ślubu weźmiemy wspólny kredyt. Tak, tu studentki nie lubią krawaciarzy i studentki podrywają krawaciarzy. Tak, stoimy jak przy trasie na nadarzy co rano. Tu kurwa, tam kurwa, wszyscy kurwa i klawo. Te miasta nie są takie jak, te miejsca nie są takie jak, ci ludzie nie są tacy jak my. Idę, kiedy idę, mijam barkot samochodu. Widzę drogie obudowy na drogach, gnają do przodu. Byle dalej, gdzieś bok, przez tłok, przez płot. 7-1 jest modne, słyszę to co krok. Nic nowego dla mnie, nie ma zaskoczenia, a euforia towarzyszy tylko mediom. Poznaj zło, na Niepolda to promocja, mała porcja gówna, kupowanie snu. Jak nie wierzysz mi, to spytaj lampu cerę w BMW. I slogany chodź tu, plakaty jedź tam. To powtarza się znów stan, który już znam. W kalamburze parę pił, w róże nutę jazzu i w mekce dubstep, w kamporze druh. Sławek z nami Whitley, to jest do ludzi, którzy do nas dzisiaj przyszli. Nie wszystko w życiu trzeba robić dla własnej korzyści, nie? Te miasta nie są takie jak, te miejsca nie są takie jak, ci ludzie nie są tacy jak my. Dalej powertajmy na schід dla України, to є захід, місто Львів, чемний голос відповів. Звичайно, дворики, стара архітектура схована у гарні мури. І поруч сихів, лавандівка, як продажна дівка, поєднала в собі все, чого боїшся, ти понад усе. І так контрасти, і невідомо, де себе покласти, щоб зайти. І в правильному напрямку, з приємністю і радістю, з приємністю і радістю прийти. Та що б там не було, відомо лиш одне, роман зі Львовом є для мене, і для тебе, і для тебе, і для мене, і для мене, і для тебе, і для нас усіх. Це є все. Я люблю Бруківку, на заїзді медівку, спокійний ритміста і погляд туриста. Замріяну пані з букетом тюльпані, і зустріч, як завжди, в веселому стані. Це буде Діана, Нептун, Абдіпліта. Це буде Діана, Нептун, Абдіпліта. А може Шевченко, Тіткова? Бо наразі це невідомо. Це місто народило в мені добру здатність, не бачити ревульства, включити собі захист. Хоч я розумію, що це неправдиво. Для мене так краще, хоч може фальшив. Для мене так краще, хоч може фальшив. Для тебе теж краще, хоч може фальшив. А як там у Варшаві, в Вроцлаві? У вас теж там з цим фальшиво? Те міста не сон такі, як,